انفعال کا مستقل ہے، اس کی حقیقت ضرورت میں الزام غیر مانا لی ہے اور اس کی حقیقت شرعیہ بعض فقہاء بیان یوجد من المکرہ فیحدث فی المحل او المکرہ معنی یسیر به مدفوعا الی الفعل الذی طلب منه، مکرہ بکسر اللہ کی طرف سے ایک ایسا فعل پایا جاتا ہے جس سے مکرہ بفتح را میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فعل مطلوب یا قول مطلوب کے کرنے یا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اقرار کے تحقق کے لیے آیا صرف وعید کافی ہے یا بالفعل ایزا پہنچانا ضروری ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرماتے ہیں بالفعل ایزا پہنچانا ضروری ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کا دلیل بحقی نے حضرت عمار سے نقل کیا ہے، روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے، تم سے کفر کا مطالبہ کیا، انہیں پانی میں ڈبویا، ان ہاتھ اٹھائے، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم بھی کر دیں۔ لیکن اس پر اشکال یہ کہ اقرار کا مسئلہ اس لیے مشروع ہوا تاکہ مکرہ مکرہ کے ذمے سے کم سے محفوظ رہے اور تقریر مجبور پر ذمے سے کم سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے جمہور علماء فرماتے ہیں اقرار کے تحقق کے لیے مہنوائی کافی ہو، یہی حنابلہ کا اصلاح کر۔ پھر اس کے بعد اقرار کے تحقق کے لیے چند شرائط، نمبر ایک، مکرہ قادر ہو، سلطان ہو یعنی، نمبر دو، مکرہ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ مکرہ جو کثر اللہ جو کہہ رہا ہے وہ قبض ہوئے گا، نمبر تین، وعید قید، اور اگر کہتا یہ کام تو اس مہینے کے بعد کر دے ورنہ میں اس کو ختم کر دوں گا تو اقرار محقق نہیں ہوگا، اس کی اسی شرط سے اقرار ہو جانے کا موقع موجود ہے، ہدایت محدود ہے تو اس کا حال دیگرگو ہے، ان اس کے لیے تاخیر وجود نہیں ہے اقرار کے تحقق میں۔ نمبر چار، پہلے سے شخص سیل سے باہر آ رہا ہوں کمی، نمبر پانچ، اس کی طرف سے عمل کے شروع کے وقت کوئی ہوتا ظاہر نہ ہو، جیسے کسی بھی کسی شخص کو لینا کر مجبور کیا، اور علاج کے بعد مکرہ بفتح اللہ ہٹ گیا، اب اگر مکرہ بفتح اللہ فوراً ہٹ جائے تو یہ مکرہ کہلائے گا، اور اگر مشغول رہا تو اس کی طرف سے اس عمل پر وجا پائی گئی، اس لیے یہ شرعی مکرہ نہیں کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد اقرار کے تحقق کے لیے اقرار کی دو قسمیں ہیں، اقرار کار جس کو اقرار منفی کہا جاتا ہے، اور اقرار ناطق جس کو اقرار غیر منفی کہا جاتا ہے۔ اقرار کام کے تحقق کے لیے پہلی شرط یہ ہے یا تو غریب قتل کی ہو یا قتل تیرے کی ہو، اور اسی طرح سے غریب ضرب شدید کی ہو۔ عام کو کہا تو ضرب مبرک لکھ دیتے ہیں، لیکن علامہ سمرقند صاحب تفتکر کو کہا نہیں، جو علامہ کاسانی کے سسر ہیں اور تفتکر کو کہا کاسانی کی کتاب لگائے کا متن لکھا ہے کہ الضرب المبرر المتغالی الذي يقال فيه الغلط، وہ ضرب شدید جس میں تسلسل ہو اور جس سے جان کے چلے جانے کا خوف ہو۔ اور اکراہ غیر ملکی تحق زر قید اور حق سے طویل سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب منصب ہو تو اس کے لیے ایک دو دن کی قید، اقرار سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی تفصیلات میں فکر دیتا ہوں۔ بیماری اس کے بعد پھر آگے اور اختلاف وہ ہی کہ آیا اقرار کے تحقیق کے لیے وعید کا مقرر کی ذات سے متعلق ہونا شرط ہے یا اجزاء و اقارب سے تعلق ہونے کی صورت میں بھی اقرار محقق ہو جائے گا، یا اجانب سے اگر تعلق تو بھی اقرار محقق ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے اول کے قائل اور جمہور علماء فرماتے ہیں جیسے اپنی ذات کے متعلق وعید سے اقرار محبت ہوتا ہے، اقارب کے متعلق وعید سے بھی تحقق ہو جاتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ اسی کو اختیار فرمایا اور یہی ظاہریہ کا مسئلہ امام بخاری کی رائے ہے کہ اگر اجانب سے یہ تعلق ہو تو بھی اقرار محقق ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے وہ بھی تو دینی بھائی آرام اور تیز احترام کی گنجائش نکل آتی ہے۔ آدمی کو کلمہ کفر کہنا مباح ہو جاتا ہے، لیکن کلمہ کفر کی جگہ حرام رہتا ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا اتفاق کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو اس کا زبان سے کلمہ کفر نہ کہنا اولاد کرنی اسی کی وجہ سے تناول حرام کی گنجائش ہو جاتی ہے آدمی کو میدا وغیرہ کھانا مباح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی ترک تناول اولاد تناول ضروری ہے اگر کوئی میں پہن کھائے اور مر جائے تو گنہگار ابن حجر اسقلانی ابن بطال کی عبارت سے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات مالکیہ کا قول ہے اور انہوں نے اپنی شرح میں یہ بات لکھی. لیکن ہمارے نزدیک عاقب رحمت اللہ علیہ کو بند ہو گیا ابن بطال کی عبارت کی طرف پورا دھیان نہیں دے سکے. ابن بطال نے تو پہلے مالکیہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا مذہب نقل کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے عراقیین کا قول نقل کیا ابھی یہ سمجھے کہ اس سے عراقی مالکیہ مراد ہیں عراقی حنفی سے مراد حنفیہ واللہ اعلم. اور اگر اقرار ناقص ہو تو اس کی وجہ سے رضا فوت ہوتی ہے جو امور رضا جن امور کی تکمیل اور ان کی تمامیت رضا پر موقوف ہوتی ہے وہ تام نہیں ہوتی. جیسے بیٹھ زبردستی اگر کرا دی گئی تو بیٹھ ہو جائے گی تام نہیں ہوگی. زوالی اقرار کے بعد بائے کو اختیار ہوگا کہ بیٹھ کو ختم کر دے. اگر اجزاء خارج کے متعلق اقرار ہو تو بزدلی کہتی ہے یہ اقرار تو ہے لیکن اس سے رضا بھی مفقود نہیں ہوتی ہے. اگر کسی نے غیر کی ہے تو کام جائے گی. آپ یہ سمجھیے کہ جمہور علماء کے نزدیک اقرار کے تحفظ کی صورت میں مقرر کے جو قول و فعل صادر ہوگا کل عدم ہوگا. حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول و فعل باطل اور لغو نہیں ہوگا. اگر اقرار تام ہوگا تو نسبت تبدیل ہو جائے گی. کلمہ کفر وہ مقرر زبان سے ادا کرے گا لیکن اقرار تام کی وجہ سے ادا کرنے کی وجہ سے یہ کلمہ مقرر بکثر اللہ کی طرف منسوخ ہو جائے گا. گویا اس نے اپنی زبان سے کہا اور قول و فعل لغو نہیں سمجھے جائیں گے. اپنی جگہ وہ صادر اور معتبر ہوں گے البتہ ان کے اثرات الگ الگ ہوں گے. اقرار تام میں نسبت تبدیل ہو جائے گی. اقرار ناقص میں رضا فوت ہونے کی وجہ سے بعد میں عقود کے رکھنے اور پس کرنے کا اختیار ہوگا. واللہ تعالی عالم. اللہ تعالی ہندو علماء کے ہم خیال اور ان کی رائے پر اقرار کے تحقق کے لیے وعید کا مقرر کے تقریر ذاتی ذات سے متعلق ہونا ضروری ہے. مقرر سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اقارب سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ جانے سے بھی ہو سکتا ہے. ومن الله نعم من المؤمنين في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم قال بعض قول الله إلا من أطلع وقلهم قرآن کریم سے بات ثابت فرمائی کہ اقرا قرآن کریم کے امام بخاری نے اقرا کو قرآن کریم سے ثابت فرمایا اور اس آیت کو لا کر ایک خاص مفتی کی طرف اشارہ کیا ہے اگر کلمہ فکر پر اقرار کیا جائے اور قلب مطمئن ہو تو اس اقرار پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن ابن بطال وغیرہ یہاں پہنچ کر امام محمد سے مسئلہ نقل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قائم ہونے کے باوجود زبان سے کلمہ فکر کر دیا تو اس کی بیوی قائم ہو جائے گی. یہ بات علامہ موفق ابن قدامہ نے بھی لکھی ہے, ہمارے نزدیک یہ نقل وہم ہے. ہدایہ میں یہ تصریف ہے کہ اقرار کی وجہ سے کل محسوس کرنے سے کوئی کافر نہیں گزار ہے دل نہیں. اور بینت واقع نہیں ہے. امام محمد نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا, وہ فرماتے ہی ہیں اگر مکرا یہ کہتا ہے کہ میں نے کفر نہیں کیا کفر ماننے ماضی کے متعلق, ویسے ہی کہہ دیا تھا تو اس صورت میں محمد ابن حسن کہتے ہیں کہ انتقال ہو جائے گی. اس لیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی اپنی جگہ سے زبان سے کلمہ فکر کر رہا ہے. اگر تم اسے بچنے کا طریقہ اختیار کرو تو گنجائش وجہ تقیہ یعنی کپا تو تقیہ دونوں مانا اس کے معنی میں بچنا. چلیے مسئلہ مکرا پر استدلال کیا, حالانکہ مستضعفین معمر اللہ کو ترک کرتے تھے اور کفار کی وجہ سے اس سے باز نہیں آ سکتے, اور اقرار نے مکرا سے بعض افعال کو کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے اور وہ اس کھیل کو کرنے سے باز نہیں آ سکتا ہے. وجہ استدلال یہ ہے کہ دونوں جگہ ترک امتناع موجود ہے. مامر اللہ کا ترک کرتے تھے اور اس ترک سے کفار کی زبردستیوں کی وجہ سے بات نہیں آ سکتی. ایسے ہی مکرہ بھی ماں میرا بیوی کو کرتا ہے اور اس سے بات نہیں آ سکتا. مکرہ بھی تو کوئی ذاتی ظلم زیادتی کی وجہ سے اقرار کا مسئلہ اور اقرار میں مکرہ کی طرف سے مطلوب ہے کہ کر لینے کی گنجائش قیامت تک کے لیے چوروں کی زبردستی کی وجہ سے اگر کوئی طلاق دے گا تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہی حضرات ابن سلاف کا رضی اللہ عنہم کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین کا اطراف کا کوئی اعتبار نہیں, طلاق واقع ہو جائے ہی رہتی ہے. علماء احنا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ نے اپنے دور میں بات کہی تھی, تابعین کا آخری دور تھا, جو پہلے قرون کا آخری دور بعد میں لطیف کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ کسی پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں. ہمارا خدا مدار نیت کو رکھا اور مقرر نیت نہیں ہوتی, جس کی اس کے قول و قیل پر کوئی اثر نہ پڑے گا. نبی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائے ہے نبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انشاء اللہ ولی کا ولی ہے اللہ مان جائے مصرا اپنا من المؤمنین اللہ مسجد و تعالی کا نام غرب و باطن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نبی نبی المؤمنین کے اپنے کرت نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من تعالی غرب و قتل و حوان عن الكفر. فرماتے ہیں کہ اگر سے اقرا کی وجہ سے زبان سے کل میں کچھ کہنے کی جو صرف قرآن کی یادت تھے, لیکن اولا و افضل امتیاز میں ضرب و قتل کو اور تذلیل کو کفر پر ترجیح دے زبان سے کل میں کفر نہ کرے, اس پر سب کا اجماع ہے, اس میں کسی پر کوئی اختلاف آتنا اول حرام کے نصیب میں اختلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اصحاب کو فرماتے ہیں آدمی شدت پر عمل کرے اور قتل ضرب کو اختیار کر لے اولاد, لیکن تناول حرام ابو بکر جساس راضی وغیرہ نے اس کی تسلیم کروائی اور ابن بطال نے جیسا کہ ابن نے بتایا عراقیین سے ہی نقل کیا ہے, اور عراقیین سے مراد احناف ہیں. حافظ وہ ابن بطال کے کلام کے سمجھنے میں وہم ہو گیا اور انہوں نے اس کو بعد مالکیہ کی طرف ہی سوچ کر دیا. یہ چار کلمات مکرا نحوی مکرا حق غیر الحق, مکرا کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہو چکی ہے, یعنی اس پر کسی کا دباؤ. نحوی مکرا سے مراد مکر ہے جو اپنی کسی ذریعے سے اپنا سامان فروخت کرنے پر مجبور ہے, اور حق اور غیر حق کی تفصیل میں اختلاف علامہ کرمانی فرماتے ہیں جدا اور غیر حق سے جنایات کے نسبت, یا حق سے مالیات اور غیر حق سے جدا مراد, اس پر اس کا جداوت مراد ہوگی. حدیث میں اس کی تصریح امام بخاری اس کی تصریح کر دیتے ہیں. لاما ناصر دین کی نیند نہیں ہے رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مسلم دین اور غیر حق سے مراد غیر حق مالی. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا تو مدینہ چھوڑ دو اور تم کو اپنے اموال کی طرف کرنے کی اجازت ہے. یہاں ان کو گھر پر مجبور نہیں کیا گیا, اجازت دی گئی, لیکن وہ اپنے مال کو وہاں کرنے کی امید سے اپنی اشیاء کرو کر رہے. آپ اتنے حضرت السلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق سے مراد حقوق مالیہ ہیں اور غیر سے بین مراد اور یہ مرادی کے پاس کا رشتہ یہ ہے کہ دین کو خود حقوق مالیہ میں غیر حق کیسے کہتے ہیں. ہمارے نزدیک صحیح ناصر ابن علی بن اللہ علیہ کی بات اور مقصد یہ ہے مالی میں اصل امام بخاری کو حق مالی کا مسئلہ بیان کرنا تھا, ان کے پاس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں, اس لیے انہوں نے غیر حق مالی کے مسئلے سے اپنا مدعا ثابت کرنایا اور یہ واضح کیا کہ جب انسان کے دل میں کوئی حق مالی نہ ہو محض اپنی امداد سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو فروخت کرنا اس کے لیے جائز ہے, تو اگر کسی کے دل میں کسی کا حق مالی ہو اس کی ادائیگی کے لیے اگر اپنی کسی چیز کو فروخت کرتا تو بدل دے اولا جائز ہوگا. یہ تو یہودی اپنے اموال کو جمع کرنے کے لیے اپنی اشیاء فروخت کر رہے تھے, ان پر کسی کا دباؤ نہیں, ان کی کیفیت مل کر کسی کی جیسے انسان مجبور ہو کر ان کو ایک دن بیچ دیتا, مگر وہ مکرہ نہیں تھے. اب اگر کسی انسان کے نہیں کسی کا بین ہو اور پارٹی میں وقت اس پر دباؤ دے رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اپنا سامان کرو کر کے دان کا ادا کر وہ بدل دے اولا اسے ہو جائے کے لیے نکلا کہ حق میں اکراہ کرنا جائے اور مکراہ کی بے ادائیگی حق کے لیے معتبر ہوگی. اور رہا مکر, مکر کی بے کا مسئلہ مختلف کی ہے, خطابی کہتے ہیں فاسد ہے, اور یہی جمہوری علماء کا مسئلہ غالباً مکرہی کو مراد دیا. ہاں مکرہی خطابی کہتے ہیں مکرہ کی بات فاسد ہے, منعقد نہیں ہوگی یہ جمہوری کا مسئلہ. انبیاء مالکیہ کہتے ہیں بے مدرا صحیح ہے لیکن لازم, اور مذکر کا مسئلہ مختلف بھی ہے. اگر کوئی فرار مجبوری کی وجہ سے اپنا کوئی مال بیچتا تو امام الخطاب رحمت اللہ یہ کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن تو مشاہدہ اٹھانا ہونا چاہیے اور مکرہ کی مجبوری سے استفادہ کرنا ہونا چاہیے۔ میں ضرور انبیاء کی کتابوں میں لکھتا ہے بے مقصد باقی میرا خیال ہے انسان کے دل مختار یہاں مکرہ مستر سے مکرہ مراد دیا ہے، اس شخص کو مراد نہیں دیا جو اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنا سامان فروخت کرتا اور اس میں مستر یہاں پر یہ اشکال ہے کہ انٹلیکٹ ریلائبل کا خرچ نما، یہاں پر یہ اشکال ہے کہ رہے گا تو وہ ان کی خدمت میں خیبر کے اختتام پر سنسات میں آئے اور مدینہ میں یہی کے جو تینوں قبائل آباد تھے بنو قرنقا بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کا معاملہ اس سے بہت پہلے پہلے گیا تھا۔ بنو قرنقا جنگ عہد کے بعد، بنو نذیر جنگ عہد کے بعد نکال دیے گئے اور بن قریظہ جنگِ خندق کے بعد قتل کر دیے گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے موجودگی میں کہاں سے آ گئے جو حضور کے ساتھ چلے؟ اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں، یا تو ابو ہریرہ نے خرجنا سے خرج مسلم مراد دیا اور وہ ان کی عادت سے اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کچھ یہودی حضور سے اجازت لے کر لے دوں، ان بقایا لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے جائیں۔ بدبودار نفعال کے وزن پر سیرۂ مبالغہ ہے، اس سے کثیر در عالم مراد ہے حجیم کا، یہ تو اس لفظ کی اصل حقیقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے ظاہر نبراس کے خلاف در کے معنی میں مجازم ہو جاتا ہے، مدراس بول کر اس کا مراد دیا جاتا ہے۔ باب اللہ عزیز نکاح المکرہ، مکرہ کا نکاح جائے اگر کسی شخص کو زبردستی کل میں نکاح کہنے پر مجبور کیا جائے تو جمہور علماء کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہی کی رائے ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء کی تعریف کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد جائز نہیں، اس لیے کہ جب باپ کسی غالب بیٹی کا نکاح کرتے ہو اس کو اعتراض ہو تو حضور نے ایسے نکاح کو رد کر دیا، حالانکہ باپ اخبار نکاح کو حقیق گار ہوگا، تو مکرہ میں کثیر راب کے اعتراض کا کیا اعتبار جس کا مقرر بیت اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، اس لیے نکاح مقرر غیر معتبر ہے، اور جب نکاح غیر معتبر تو آگے جو عمل ہوگا وہ بغاہ ہوگا، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہاں آئے کہ کریمہ والا فکر ہی پتا یا کہ تم آئل بغائے کو بھی فکر مانا فرماتے ہیں اگر اقرار کی وجہ سے کوئی غلامی بات کر لے گی تو اس صبح اوپر تک کوئی اعتبار نہیں ہے، دیکھو مجبوری کی وجہ سے، دیکھو ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں، حضور نے اس کے تصرف کا اعتبار نہیں فرمایا کہ جب مالک کا اپنے مال میں تصرف باوجود کی مالکانہ انداز کر دے ٹوٹ جاتا ہے تو کسی کی نظر کسی اگر کوئی تصرف ہوگا تو اس کا اعتبار کیسے ہوگا، کہتے ہیں باب الناس یہی کہتے ہیں جب گراہ کی وجہ سے چھپایا بہ گئی تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں پکڑا پوچھے کہ کہتے ہیں جب میں کہیں کہ گراہ کی صورت میں تین قریب پر اس پر نظر مان لی یا غلام تھا اس کو مدبر کر دیا تو اس کی نظر بھی معتبر کرتی ہے، سوچنا یہ ہے کہ اقرار کی صورت میں جو بے نبا ہوا ہے ناقل ملک ہے، اگر ناقل ملک نہیں ہے تو مشتری کا حبا و تدبیر، ایک مشتری کی نظر اور اس کا حبا، اس کی تدبیر کیسے مقدر ہو، اور اگر ناقل ملک ہے تو پھر مشتری کی صرف نظر اور تدبیر ہی کو مقدر کر سکتا ہے، مقدر ہونا چاہیے انٹیریا کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے گراہک کی وجہ سے جب کوئی سب کرتا ہے آدمی کی فروخت کرتا تو یہاں یہ تصرف پایا گیا اہل سے محل میں، اس لیے یہ معتبر ہوگا، لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ ہوگا ناقص ہوگا، زوال اقرار کے بعد تصرف کرنے والے کو اپنے تصرف کے اقرار کا حق ہوگا، لیکن اگر مشتری نے کوئی ایسا تصرف کر لیا کوئی تصرف کر لیا یہ دیکھا جائے گا یہ اسی دن کا تصرف ہے جو مقرانی کیا یا اس سے بہت طاقتور، اگر اسی دن کا ہے پر تو اس کا اعتبار نہیں. مکرہ اگر معاملے کو ختم کرے گا تو مشتری کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اگر اس سے طاقتور ہے تو ایسی صورت میں دونوں کی رعایت کی جائے گی, اور یہ کہا جائے گا کہ مشتری کا تو چلو نظر یا تدبیر کا اقوام ہے, بائے کے تصرف کے بے ہوگا تو اس لیے یہاں بائے کو یا واحد کو تو راضی کر لیا جائے گا اور بائے قیمت پر راضی ہو جائے گا, لیکن مشتری نے جو تصرف کیا ہے اس کے توڑنے کی کوئی وجہ نہیں. یہ دیکھنے میں تو بھائی بہت طاقتور توجہ ہے, لیکن اور طلب یہ ہے کہ جیسی بنیاد ہوتی ہے ویسی تعمیر ہوتی ہے, کمزور بنیاد پر تعمیر بھی کمزور ہوتی ہے, بنیاد منہدم ہوگی تو تعمیر بھی منہدم ہو جائے گی. اس لیے مجبور کا مطلب ہے افواہ اللہ عالم. تو ابھی ہی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس رحمہ بات کر رہا ہوں مالک زید زیدی انا امری تعالی کی دینا میں جاری کر دیا اللہ تعالی نے ہمارے لیے میرا سفر کر رہا ہوں مگر وہ میں پر ہمارا ہے اس بلا کر دیا اللہ تعالی کا بقال میں یہ صحیح نہیں ہے بتا رہا ہوں میں نے کہا کہ تمام یہ ہے جو اللہ تعالی نے جاری کر دیا اللہ تعالی نے بولا اب تک تو یہ ہمارا ہے بولا تو اس تعالی نے کہ مومن نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کام نہیں کی رہا ہے تمام کو قران واحد منل اکراہ کرن مکر انوا, یعنی اکراہ کے سلسلے میں جو چیز والد ہے اسی سے اللہ تعالیٰ سے انہوں کا اسی میں وہ مضمون جو اللہ کے ارشاد آئے لگی نام ظاہر اور ان پر انسار کرتا پایا جاتا ہے. علامہ محلے فرماتے ہیں بات سے بات معلوم ہوتی کہ جو شخص کی عورت انہوں اس کی نگاہ کی وجہ سے رکھتے رکھتا ہے اور اس کو کہیں شادی نہیں کرنے دیتا اور چاہتا ہے مجھے اس میں استعمال کماری پنجم بنتی قرآن سے نہ جائے اسے چلیے سلیمان کے تحریر یہ حدیث دوست بھائیوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس کے جمن سے وہ پھر میں اپرادھ سے رواج کرتی ہوں اور تیراک کرتی ہوں اور اس میں کوئی طرف دکھ نہیں, لیکن وہ یہی رواج سوائی کی نقل کرتے ہیں اس میں ان کو تردد ہے اور کہتے ہیں زن یہ ہے کہ میں نے اپنے بات کو ذکر کیا یعنی اپنے بات کے نکلو ادم ذکر میں طرف سے اگر کسی عورت کو یہاں پر مجبور کیا جائے تو مکرہ سے میں حد دینا ثابت یہ تمام علماء اختلاف نہیں ہے اور اگر مرد کو جمع پر مجبور کیا جائے تو اس میں اختلاف ہوتی ہے ہوگی نام شافی انہیں کرنے سے پراپت ہو جائے گی, یہ بلا کا قول امام مالک امام محمد امام کو طرف اس کو اس کو ہونا بگڑتے اور جب انسان انتشار ہو گیا تو اقرار گیا امام کو نہیں کر کر مارتے ہیں کہ اگر اس کو کام نے اقرار کیا تو حل اور کسی اور نے اقرار کیا تو اس کے کام حل کی راجی کو بھی انتشار کی عزت کو بہت ضعیف عزت جب انسانی ایک بات رکھتی ہوئی ہے جب مرد عورت کے قریب طرح سے بیٹھے گا تو آدتن سب پر اثر پڑتا ہے بات اور ہے کسی پر بہت بڑے تک خوشی کروں گا ایسے محل اور مواقع میں بچ جاتا ہے